الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا رسول الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تشتهي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي هي أحسن وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا بحزن عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ہمارے دوستوں ایک کبھی سبھی ایسے میں نے پڑھ لی فرمایا گیا کہ لوگوں نے کہا تمہارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے جمنا جو ہے تو موت تک وہ ایمان پر قائم رہنا ہے اور جمنا جو ہے تو موت تک تھکوا کے اس کے سنجے معیار پر قائم رہنا ہے پہلے لوگوں کو اللہ موضوع دیتا ہے دو باتیں یہ کرنے ایک پہلا ایمان دوسرا ایمان پر جمنا جب دو باتیں کی طرف ہو جائے اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے وعدہ ہے فرشتوں میں نازل ہونا ان پر فرشتے نازل ہونا ایسی بشارتوں کے ساتھ نازل ہونا کہ غم نہ کرو خوف نہ کرو اور جنت کا ہے جو ان کو بشارت دیں گے جس کا انتظار وعدہ کیا گیا اور مجھے یہ خوشخبری دیں گے کہ اب دنیا کی زندگی میں وہ تمہارے ساتھی ہیں دنیا میں ابھی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں تمہارا ساتھ دے رہے ہیں تمہاری حمایت میں ہیں اور آخر بھی تمہارے ساتھی اور پھر آخر پہ تمہیں جی کا چاہا دیا جائے گا منہ کا مانگا دیا جائے گا جو منہ سے مانگو گے وہ ضرور دیا جائے گا جو تمہارے دل میں جو تمہارے اندر جی میں چاہ آئے گی وہ دی جائے گی جی کا چاہ دیا جائے گا منہ کا مانگا دیا جائے گا مطلب میں غفور رحیم اور یہ دیا بھی جائے گا جیسے کہ میزبان بڑے اعزاز کے ساتھ اور بڑی چاہت کے ساتھ مہمان کر سکتا ہے ایک چیز کا ملنا دل کی چاہت منہ کی ماں دل کی چاہت کا ملنا اور پھرنا ہے پھر ملنا ہے ایسے اعزاز کے ساتھ جیسے مہمان کر سکتا تو یہ پہلی بات میں کاروبار بنا تھا تو پستکار یہ باتیں یہ دور ہے یہ اپنی ذات کی تربیت کی منزل ہے پہلی منزل اپنی ذات کی تربیت کی کہ رب اللہ استقام ہو یہ دو چیزیں جو کورس پارک ہے اس کے دو سبجیکٹ ہو گئے اس میں سے گزرنا ہے اے خاص میں مشقت مجاہدہ کر کے اس میں سے گزر کر اس کو حاصل کرنا ہے اور کیا حاصل ہونے کے لیے یہ معاوضے آ گئے اور جس آدمی کو یہ حاصل ہو جائے یہ بات اس کے لیے ضروری منظر ہے کہ آپ یہ اس چیز کو پھیلائے گا دین کا کام کرے گا اس کو پھیلائے گا دین کا کام کرے گا وہ بڑا سمن کو ایماندار مسلمین، اور اس سے پہلے جس کی بات ہے جو لوگوں کو بلائے اللہ پاس کی طرف، کامل تقویٰ اور کامل اصلاح اور پوری رہنمائی یہ تو بنے ہوئے کاملین لوگ ہی کر سکتے ہیں، یہ ذمہ داری انہیں کی ہے. مکمل رہنمائی، مکمل اصلاح اور اصلاح کی تقریب پر لوگوں کو لانا، یہ رہنمائی، یہ کام تو کاملین کا ہے جو میں خود اس بات کو حاصل کیا ہے. گاڑی میں بٹھا کر 120 کلو میٹر کی اسپیڈ پہ تو ڈرائیور ہی لے جا سکتا ہے، اور جو لندر ہے وہ تو پیچھے بڑھا کر لکھ کر اور گاڑی میں بیٹھ کر ساتھ ایک سمجھدار آدمی کو بٹھا کر سڑک پر نکالتا ہے، ہر ایک آدمی اس کا خیال کرتا ہے کہ تو اپنے آپ کو بھی بچا سکے گا، اس کا ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. آئے اس کو بھی حکومت کی اجازت نہیں ہوئی. وہ پچھلے دنوں میں ہمارے ساتھیوں کا یونیورسٹی کی مسجد میں تقریبا اعزاز کا ہمارے ساتھیوں کا آپس میں ٹکرا ہوا، ہم نے ٹاکرا آ کے انہوں نے کہیں پڑھ لیا کہ اس آدمی کی خود اصلاح نہیں ہے، دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتا. وہ آگے سے بڑے خفا ہوئے کہ آپ یہ لوگوں کو تبدیلی کا کام کرنے سے روک رہے ہیں، انہیں بڑے بیانات کروائے، بڑے سمجھدار لوگوں کو بلایا، انہوں نے اس بات کو کہا. تو اس جگہ ہم بھی کام کر کے باہر بھی کرتے تھے اسی مسجد میں، ہمارا خیال ہوا کہ آپس میں ٹاکرا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، لائکی کی خدا ہونی چاہیے. تو میں کیا، میں نے کہا جی کام کرنے کے دو طریقے ہیں، کام کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو مکمل اسلام، مکمل رہنمائی کرنا، وہ تو بنا ہوا آدمی کر سکے. ایک کام اس طریقے سے کرنا کہ جتنا یہ سب بھی اصلاح ہو، وہ آدمی کر سکتا ہے. ان ہمارے ساتھ میں جو مضمون پڑا تھا تو پکڑ ٹھکا مضمون ہے، 14,000 اس کو مت بیان کر رہی ہے، اس کا کوئی غلط نہیں کر سکتا. اور جس بات کو آپ کہہ رہے ہیں وہ کرنی چاہیے، وہ بھی کرنی چاہیے. اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے ہے کہ ہمارے بڑے استاد شاہد الدین فاضل دیوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک خاص ساتھی گزرے، ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے ہے، تو وہ ان کو اللہ نے ایسا ملکہ دیا تھا تو ایک جملے میں ایک ایک کتاب کا مضمون بیان کیا کرتے تھے، ایک ایک جملے میں ایک ایک کتاب کا مضمون جان سنایا کرتے ہیں. اور ایسے بھی کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی یہ علامت ہوتی ہے وہ دریا کو کودے یا بند کیا کرتے ہیں، دریا کو کودے ایسے نہیں کہتے. اور وہ جناب رسول اللہ کو فرمایا کہ میں جواب اور قلم قلم کا صحیح کلم جواب اور جواب اور قلم کہ میں جواب اور قلم ہوں، جواب القلم کے ساتھ بھیجا گیا ہوں. اور یعنی وہ جواب القلم کس کو کہتے ہیں کہ جو بہت بڑے مضمون کو بہت مختصر الفاظ میں ایسے بیان کرنے کو کہ سمجھنے میں کوئی مشکل ہی نہ پیش آئے. جیسے ایک یہودی کو گرفتار کیا، کسی دنیا اسلام میں کسی وقت یہودی کو گرفتار کیا، کوئی بڑا فسادی تھا، بڑی سازیں کرتا تھا، بڑی غلط چیزوں کو پھیلاتا رہتا تھا. تو اس کو جب سزا دینے کا وقت آیا تو کہا کہ مجھے سزا نہ دو، مجھے چھوڑو. کہا کہ میں پتہ نہیں کتنے ہزار جسم جو میں نے بنا کر شائع کیوں ہیں، ان کو میں آپ لوگوں کو بتا دوں. تو سزا دینے والے جو احساس کی حکومت کو نے کہا اس کا بالکل فکر نہ کریں، اس کے لیے امام آپ کا نمبر ہے، وہ ساری جو ہے تو مزدوری یعنی بنی ہوئی اور بنی ہوئی حدیثوں کو اور اس کی حدیثوں کو چھانٹ کر آپ کو بتا دے، وہ سب بتا دے گا، اس کا میں کوئی خطرہ نہیں ہے آپ سے کہ آپ نے موضوع حدیثیں بنائی ہیں. تو یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش تھی حدیثیں بنانا، تھی موضوعات اور کتابیں لکھی گئی ہیں موضوعات جو بنائی ہوئی حدیثیں جو کہ مختلف خراب زمانے کے اہل شرم ہیں اور اہل فساد ہیں، اپنے مفادات کے لیے یا مختلف فسادات کے لیے حدیث بنائی ہیں اور ان کو شائع کیا ہے. تو اس کو لمبائی کے نام پر سات کو جمع کر کے کتابوں میں اور ان کو واضح کر کے لکھ دیا ہے. اور اس میں عبدالعزیز زبار رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے جو 300 سال پہلے بزرگ گزرے ہیں, کوئی بزرگ ان پڑھ بزرگ گزرے ہیں, سنواتے ہیں کہ مجھے الحمد شریف, کلو شریف, اتحیات, درود شریف, دعائے قنوت اور 4 سورتیں قرآن کی آتی ہیں بس, جس سے رکار رکاط میں پڑھ سکتا ہوں بکرو ہونے سے بچا کے لیے. اور ہمارے بدل میں کتنے کیسے دیے کہ ایک عبداللہ سماجی صاحب ایک بہت بڑے عالم تھے, وہ بیان کر رہے تھے, بیان کے دوران نے کہا یہ حدیث ہے, جس وقت بیان کی کہا فرمایا کہ حدیث ہے, جب بیان ختم ہوا تو ایک سادہ صاحب جی سادہ سے کپڑے پہنے میں آگے آیا, انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب جی جو آپ نے بات کہی تھی وہ حدیث نہیں ہے, اور انہوں نے کپڑوں کو دیکھا شکر کو دیکھا اور کہا کہ کیسے حدیث نہیں ہے, انہوں نے کہا حدیث نہیں ہے, کیا بھی آدمی چلا گیا کہ اپنے مجموعے دیکھے کسی جگہ حدیث نہیں ملی, اور نماز سے پوچھا تھا کہ بات کرتا رہا, کافی اس سے محنت کی, اس کو پتا چلا نہیں کہ میں نے بار بار بولی تھی کہ کسی بزرگ کا خلاف تو ہے یہ حدیث نہیں ہے. آپ اہل علم آدمی جب علم کے ہاتھ سے شکست کھا جاتا ہے اس کا جذبہ بنتا ہے کہ کون آدمی تھا اس کے پاس کھایا جائے, اس سے بحث فائدہ تو کیا جائے, آپ ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا جی آپ نے آپ کو کیسے پتا چلا کہ حدیث نہیں ہے, انہوں نے کہا بس بار جب آدمی کلام پاک پڑھتا ہے تو انہیں پاک جب پڑھتا ہے تو ایک قسم کی روشنی اور دور اس کے منہ سے نکلتا ہے, پھر جب حدیث پڑھتا ہے تو اس سے دوسرا دور نکلتا ہے, اور مزید تو میں بتاؤں کہ حدیث اگر کرسی ہوتی ہے حدیث کی کرسی تو دوسری کرسی کا ایک طرح کا دور ہوتا ہے, اور حدیث سے لبوی جو ہوتی اس کا دوسری طرح کا دور ہوتا ہے, حدیث کرسی ہوا ہے جس کا جس میں حضور فرما فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ پاک تو اس کا مضمون من جانب اللہ ہے اور الفاظ آپ کے قرآن پاک کا مضمون بھی من جانب اللہ ہے, الفاظ بھی من جانب اللہ ہے, حدیث کرسی کا جو ہے مضمون من جانب اللہ ہے اور الفاظ آپ کے, حدیث لبوی کا مضمون بھی آپ کا ہے اور اس کے الفاظ بھی آپ کے, اس نے کہا دیجیے کرسی کا نظر دور ہوتا ہے ابھی سے دبی کا نظر دور ہوتا ہے, اور چیزوں کو میں پہچانتا ہوں, جب یہ تینوں دور نہ ہوں تو پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلام جو ہے نہ آیت ہے نہ ابھی سے کرسی ہے نہ ابھی سے دبی, تو یہ بزرگ کہتے ہیں یہ پڑھ گئے کیا مجھے بیٹھ کر, اور نے کہا میں موضوع کو بیٹھ نہیں کرتا ہوں, اگر نہ مجھے بیٹھ کرنا پیچھے پڑھے رہے پڑھے رہے پڑھے رہے, خیر تو آپ انہوں نے آزمائشیں کی جو آزمائشوں کرنے کے بعد بیٹھ کیا, بیٹھ ہونے کے بعد کہتے جرمنی میں آتا تھا اور میں اس کے مشکل سوال کیا کرتا تھا کہ جو مدرسے کے دوران قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہمارے بہت قابل قابل اساتذہ تھے, مشکل خیال ہوتے تھے, یاد نہیں ہوئے تھے, ہر طرف تھے, تو میں سے پوچھتا تھا تو اس اپنی سادہ سی دیہاتی کے بعد میں 2-4 جملوں میں اس پیسہ ہاتھ مجھے بتا دیتے ہیں کہ مجھے ہے تو یہ بڑے بڑے لماف ان کے پاس لے کر جاتے ہیں, تو ان کا عدل چکن میں بڑے بڑے لماف کو لے کر آتا ہوں, اس لحاظ مریض کی خاص بات نہیں ہوتی ہے, کوئی خاص ہلدی بات نہیں ہوتی ہے, بس ہلدی ہو جاتی ہے, جب ہمارے تو بڑے بڑے لماف ہیں وہ امتحان کے لیے ضائع کرتے ہیں, تو اس لیے اس کے مظلوم مبارک پر کرنے کی اور کم جو آگے آتے ہیں سب طلب طلب سے آتے ہیں, سیکھنے کے لیے آتے ہو طلب سے آتے ہو چار سے آتے ہو تو تمہارے آنے کے لیے بھی پر سنتے ہیں, اور جس وقت تمہارے ساتھ بھی آتے ہیں تو امتحان کے لیے آتے نہیں, کہتے ہیں کیا اس کو آتا ہے کیا نہیں آتے ہیں, اس وجہ سے لوگ سنتے نہیں ہیں, کہ ہم بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو شرح صدر سے بولتے ہیں, سر پر والدام جو ہم جانے بلا آپس سے بولتے ہیں, کتاب سے تو بولتے نہیں, اور واردات کے لیے جو ہے ایک یہ بات ضروری ہے کہ مجلس جو ہے وہ محرم ہو, مجلس کی گندگی نہ ہو اور اس میں خرابی نہ ہو, مجلس کی گندگی اور خرابی جو ہے تو یہ ماحول پر سے کام کرتی, خیر یہ تو بہت بڑی شخصیت گزرے تھے, اس دور میں ہماری طرف تھوڑا آدمی جس کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے کہ حدیث کے مضمون کو بہت ہی زیادہ آدمی پہ جان لیتے ہیں تو اس میں فلسفے کا حق بالکل نہیں ہوتا, اب بھی چاہتے کہ کمالات پیدا کرنے کی کوشش بالکل نہیں ہے, اور الفاظ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, مضامین اس کے بہت وسیع بہت گہرے ہوتے ہیں اور بہت تھوڑے الفاظ میں بہت مضامین کو لیے ہوتے ہیں. تو یہ بات کہاں سے آ گئی تھی اتنی لمبی ہو گئی؟ شاہ عبد العزیز صاحب جھگڑا جھگڑا پیار کر رہے تھے نا. تو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت بغیر یاد رحمۃ اللہ علیہ خاص مخصوص مزید تو بھگوان سے کہ بھائیوں بھائیوں جب تم تبلیغ کا کام کرو تو تھوڑی بات خاص ہے کہ بھارت بھائیوں جب تم تبلیغ کا کام کرو کیسے کرو؟ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، دوسرے کی اصلاح کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، دوسرے کی اصلاح کے لیے. اس پر اللہ راضی ہو. اور مجھے میں بہت رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کے خود لیے سمجھ آ جائے، خود کے سمجھ جاؤں، خود میرے پیر میں بیٹھ جائے، خود سمجھ میرے تہذیب ہو جائے، میں اس پر پکا ہوں. اور دوسرے کو بھی اطلاع ہو جائے، دوسرے کو اطلاع ہو جائے، اگر مان لیا، سمجھ لیا، عمل کر لیا تو میرا سواب ہو گیا. اس طرح سے میں نے کہا تفصیلی آج جو اپنی اصلاح بچنا چلنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے حالات بیان کر رہا ہے، کوئی مانیہ کا مسئلہ پوچھتا ہے، اس کا نفس کا مسئلہ پوچھتا ہے، کوئی تو ظاہر ہے کوئی آدمی کیا کرے گا جو قابل. سچ بات ہے کہ ان لوگوں کو بزرگوں نے اصلاح کے کام کی اجازت بھی دی ہوئی ہے. یہ بھی مسلسل ساری عمر اپنی اصلاح کے محتاج رہے، ساری عمر اپنی اصلاح کے محتاج رہے، کہ اپنے اصلاح کے بارے میں پورے فکر مند اور پوری عمر جو ہے اس اصلاح کے شعبے میں ہر آنے والا آدمی جو ہوتا ہے جو بات پوچھتا ہے تو اس پوچھنے کے دوران خاص طور سے مطلب جو متوجہ ہوتے ہیں اور متوجہ ہو کر دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے بندہ اصلاح کے لیے اور اس بات کو پوچھنے کے لیے میرے پاس آیا ہے، یا اللہ تو ہی لمبائی سے نہیں فرما کے اس کا مسئلہ حل ہے. ادھر سارے بالوں کو ماشاء اللہ محتاط ہو پوچھنا تمہارے ضروری سازی سے بڑی سازی سے وہ آئے ہمیں کام میں گئے تو بتاتا ہوں میں کہ میں آپ کو درد نہیں کرتا، شادی سے گھر میں ماشاء اللہ اس طرح کام کیا، آپ خود قابل ہیں، ہمارے طرح آدمی تو آپ کے پاس آنا چاہیے سیکھنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، رہنمائی لینے کے لیے. خیر یہاں پہ جو ہے جاتے رہے آتے رہے بڑے آئے گئے اور ان کے گھر میں بیٹھ ہونا چاہتا ہوں تو خیال ہوا کہ آدمی کی طلب کے ساتھ آ رہا ہو، طلب والے آدمی کو رد کرنا بھی جو ہے تو اللہ ماں کی ناراضی تو موڑ لینا ہوتا ہے. اس لیے میں بحث کرتے ہوں، بحث سے بہت زیادہ کام ہے کہ اپنی ایک بیماری کو ہانی بیماری کے لیے بحث ہوا تھا، اس کی میری اصلاح میں سبق لگایا، میں نے کیا سارا میں نے کیا سب کام میں نے کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود میری اتنی عمر ہے، بہت سے پسند میری عمر ہے اور مجھ سے دوران ہے بلنا ہو جاتا ہے. یہ کوتاہی مجھ سے دور نہیں ہوا. خیر انتقال اس کے لیے حکومت شاہبانیہ کو توڑنے کے لیے جو ہے تو بزرگوں کی طرف سے ترتیب ہے. پہلے ترتیب کیا آج تک کے دور میں بزرگوں کی حفاظت جتنے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں ہمارا مسوں کا استعمال ہوتا ہے، اس میں کئی لوگ آتی کہ بچے پست نہیں ہیں، بچے بگڑ گئے، بھائی چھٹ گئے، تو جس دن سے پوچھتا آپ کے گھر میں کیبل ہے کہ کہاں کیبل ہے، تو میں کہتا ہوں آپ نے کیا پسلے کھا کر آپ کو بچہ کیبل کی چسموں کو شگن بڑھائے یا بھائی پہاڑی پڑھائی کی مشکلات میں اپنے آپ ہو گئے، پڑھائی کی آسان کام تو نہیں ہے، بات پڑتا ہے کسی کو بڑھنا پڑتا ہے. ایک دوسری بات ہوا کہ ایک طالب علم میرے پاس آ گیا کیبل میڈیکل کالج کا، اس نے سنا ہے کہ آپ ایک تعلیم دیتے ہیں پڑھائی کے لیے اور تعویذ سے آدمی پاس ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا بھائی تو میں تعویذ دیا کرتا ہوں، اس تعویذ کو مان کر کرسی پر 5 گھنٹے بیٹھنا ہوتا ہے. اس کو بعد کرسی پر 5 گھنٹے بیٹھ ہوتا ہے، وہ ایسا سمجھو تھا خیال نہیں ہوا کہ اس طرح سے کیا بات پوچھتے کہیں گے کہ بیس کرو، اس کے بعد 5 گھنٹے کرسی پر بیٹھ کر بیس کرو، یہ تعویذ آدمی تو اس نے کہا سر وہ تعویذ آپ مجھے دے دیا. میں نے کہا چلو سر تعویذ کو لے کر اس کا جذبہ بدتا ہے ارادہ جسپائی میں ڈپرٹ نہیں ہوتا تھا ان شاء اللہ بدتا ہے. تو بعض اللہ صاحب پڑھائی کی مشکلات میں وہ گرے یا کیبل کے سب کو غلط ہے تو مسئلہ کہتے ہیں آپ کا حل ہو کیا بات کہہ رہے تھے ہاں وہ تو یہ بات نہیں خیر اس کے لیے یہ پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ نظروں کی حفاظت کرو اور بزرگ ماحولوں کو بزرگ ساتھوں کو بزرگ تذکروں کو چھوڑو. عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ حضور چیزوں کو دیکھتے ہیں حضور باتوں کو سنتے ہیں حضور فاسٹ ٹریکنگ سے پڑھتے ہیں تو کانوں کو آنکھوں کو زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں اس سے سوچ غلط ہو جاتی ہے. غلط سوچ جو ہے غلط سوچ اندر جو ہے تو حیجان پیدا کرتی ہے اور حیضان جو ہے یہ آگے جا کر سخت ٹینشن بنتا ہے اور اس سے نیند نہیں آتی ہے پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے پھر آگے جا کر صحت خراب ہوتی ہے اور یہاں تک ظاہر صحت بھی ہڈی کی خراب ہو جاتی ہے. خیر ساری باتوں کو جب روک لے ان سے اسلام نہ ہو تو اگلا یہ ہوتا ہے کہ اس کو کھانے میں اوپر پرہیز لگاتے ہیں کہ گوشت نہ کھاؤ انڈا نہ کھاؤ اور انڈا مچھلی گوشت اس کا پرہیز کرو. اس سے پرہیز کرنے کے بعد جو ہے تو اللہ کرتا ہے کہ ہارمون لیول اس سے اس کا جو ہے تو کولیسٹرول اور کولیسٹرول کے نتیجے میں جو ہے تو ہارمون کا بننا اس میں کمی آتی ہے. ہارمون کے بدل اس میں کمی آ جائے تو آدمی کے ارادے پر اثر پڑ جاتا ہے ارادہ درست ہو جاتا ہے اس کا. دوسرا بات کیا اسے میں نے یہ شروع کرا ہے یہ بات جب شروع کرایا کرتے کرتے کرتے یہ دو سال کی تحقیق ہے کسی طرح جو شروع کرایا اس جانے میں اس کا کہا اس کا ڈر تھا وہ سارا مال جو آپ کو میں نے کر لیا اس سے مجھے صحت پر کمزوری محسوس ہوئی لیکن مجھے اپنی زندگی جدے ارادے میں کمزوری محسوس نہیں. دوسرا صاحب مجھے تھا وہ اس نے مجھ سے کہا کہ ساری باتوں نے میرا پرہیز کی کیونکہ آخر میں جب دور کا استعمال میں نے بند کیا تو اس کا جذبات شاوانی ہے میرے کام ہو. اس آدمی کے بارے میں دعائیں مانگ رہا ہوں کہ آپ جو ہے تو اور سلاسل کے زیادہ قابلین اضرات جو ہیں آپ کا میرے دل میں لگ گیا ہے جب ایسا انداز میں اپنے پیشنٹ کی ڈائگنوز نہ کر رہا ہو ٹریٹمنٹ نہ کر سکتا تو پوچھتا ہے دوسرے سے. میرا خیال ہوا کہ کسی ایسے اللہ والے کے پاس جایا جائے کہ پوچھا جائے اس بات کو کہ بھائی کسی نے ایک سائل میرے پاس آیا ہوا ہے اس کا کیا علاج ہے. اس کی پریشانی فکر میں چاہتا ہوں کہ جس جو آدمی بیٹھ ہو گیا بیٹھ ہونے کے بعد جو ہے مریض جو ہے یہ تو اپنے شہر کے دن ایسے ہی وجہ ایسے ہی اس کی ذمہ داری اس کی پڑھائی ہوئی ہوتی ہے جیسے کہ بیٹھے کی ذمہ داری آتی ہے اس کے سارے مفادات دنیا کے مفادات آخر کے مفادات اس کی جگہ داشت کرنا اور اس کو ایسے چلانا کہ ساری منزلوں سے یہ بدلی کے اثر دنیا اور آخر کے پورے فوائد کو لیتے ہوئے دنیا اور آخر کے پورے نقصانات کو بچتے ہوئے یہ نکل جائے. سبحان اللہ کہ قسم قسم کے واقعات ہیں اس میں بزرگوں کے عجیب و غریب واقعات. معلوم ہوتی ہے ہم کو ڈرے کہ مریض جہاز جا رہے تھے اور راستے میں جہاز طوفان میں پھنس گیا طوفان میں پھنس گیا تو مریض ان کو مریض کو غلوزگی ہوئی تو اس نے غلوزگی میں دیکھا اس نے کہا کہ میں نے باہر دیکھا کہ ایک طرف جو ہے تو عجیب غزلہ معلوم ہوتی ہے ہم کو ڈالے تو مطلب ہے اور جہاز کا رسا ڈالا ہوا اس کو اپنے کھانے پر ایسے ڈالا ہوا جس طرح کے بیل گاڑی وغیرہ کھینچی گئی تھی اور کیا دوسرے تھا دوسرے بزرگ ہے وہ میرے بچے کو ڈالا ہوئے اپنے کندھے پر ڈالا ہوئے دونوں کھینچ رہے ہیں کہتے میری گروزگی جو تھی وہ ٹوٹی اور میں بیدار ہوا دیکھا جہاز طوفان سے نکلا ہوا کہتے میں نے وہ دن وہ وقت میں نے وہ کر لیا اپنے پاس لکھ لیا اور میں جب مکہ مکرمہ پہنچا عزیز صاحب کے خاص کاغذ سے میں نے پوچھا کہ فلاں وقت فلاں دن عزیز صاحب کہاں تھے کیونکہ کمرے میں مجھے تو پتہ نہیں ہے کہیں گئے ہوئے تھے واپس آئے تھے مجھے ایک کمرہ دیا تھا اس کو میں نے بچھوڑا جو اس کے خشک کرنے کے لٹکانے کے لیے اس سے سمندری پانی کی دعا ہے یہ اس آدمی نے بتایا. تو یہ تو اللہ پاک کا نظام ہے کہ اللہ پاک صدقے کی برکات کو جہاں تک ظاہر کرتا ہے، جہاں تک ظاہر ہوتی ہیں. اور تو یہ گویا آدمی کے ذمہ ہوتے ہیں، اولاد کے آدمی کے ذمہ ہوتے ہیں. سب نے خط لکھا کہ بڑی کوتاہیاں ہیں زندگی میں، اور وہ کوتاہیاں جو ہے تو آپ کو لکھتے ہوئے مجھے اتنی شرم آتی ہے کہ پھر آپ کو بھی شرمت ہو جائے گی اور میں آپ کی نظر میں بڑا گھٹیا ہوں. تو میں جواب لگا کہ برخلا آدمی کے جہاں بیٹھ کا تعلق ہوتا ہے اپنی ساری زندگیوں کو بتانا ہوتا ہے، اور ساری گندگیوں کو جب بتاتے ہیں تو جہاں جس آدمی جس کے ساتھ بیٹھ کا تعلق ہوتا ہے اس کو مریضوں پر ایسے شفقت ہوتی ہے جیسے کہ ماں کو شفقت ہوتی ہے. اور ٹٹی جو ہے گندگی سے لت پت بچہ آتا ہے اس کو دیکھتی ہے ماں کو ذرا نفرت نہیں ہوتی، اور ان کا جذبہ بنتا ہے کہ اس کو دوگ آ کر صاف کیا جائے اور پھر ٹھنڈا تو کے لیے گرم پانی دیکھتی ہے جس کو تکلیف نہ ہو، اور صاف ستھرا کر کے اس کو گرم کپڑے تلے میں بیٹھ کر ڈال دیتی ہے، اور اس پر اس کو دل سے خوشی ہوتی ہے، دل سے سکھ اور آسودگی محسوس کرتی ہے کیونکہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اولاد کی محبت کو ڈال دی ہے. اس طرح برخلا تلازل میں یہ بات ہے. اور جو آدمی بیٹھ کر تربیت کرنے والا ہے اور تربیت کرنے والے کے سامنے اگر مریض کی غلطیاں کوتاہیاں اور گناہ ہے اور اس کا اس کو گھٹیا سمجھ لیا اور چھتے کے فکر میں آئی تو یہ اس مقام سے گر گیا جہاں اس کو لوگوں نے بٹھایا. کیونکہ یہ تو یہ جو شعبہ ہے یہ تو ذات زلزلات کی صفت 47 سے چل رہا ہے. ستار یوگ کا ہر یوگ قدوس یوگ جبرور یہ چار عناصر کو بنتا ہے مسلمان. بات ہے نا جس طرح کے گلے دادا میں ٹھنڈک ہو شدم دریاؤں کے درج سے دہل جائیں وہ طوفان. تیز صفت 47 سے بات چل رہی ہے اور بالکل نفرت نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ جسے جو گناہ ہو جائے اس گناہ کا لوگوں کے آگے تذکرہ کرے تو یہ تذکرہ دوسرا گناہ ہے. کبیرہ گناہ ہوا اس میں سے تذکرہ کیا لوگوں نے، اس سے دوسرا کبیرہ گناہ کیا. لیکن جہاز کا بیگ کا تعلق ہے وہاں سے اس کو بتایا تو یہ بتانا گناہ نہیں. اور جن لوگوں کو بیماری کو ضرور دیتے ہیں تو اس سے پہلے ان ساری باتوں سے اس کو آگاہ کر کے سارے قول و قرار اس سے لے کر ساری تصدیق کو سمجھا کر پھر اس کے حوالے کیا جاتا ہے، یہ ویسے حوالے نہیں کیا. جیسے واقعی یاد آ گیا آپ کو سنا دوں، پاکستان کے میڈیکل کالج میں ایک ڈاکٹر تھی، سیکنڈ مریض ہو گئی، اس کا علاج کرا رہے تھے، علاج کا جب تک چڑھا تھا اس کالج کا ڈاکٹر ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ تھا وہ خطے میں تھا. اس سے کہا کہ بیٹی ایک بات میں آپ سے کہوں، یہ میں آپ کو پتہ دیتا ہوں، آپ اس پتے پر ایک خط لکھیں. خط میں شرط یہ ہوگی کہ آپ اپنی کوئی بات چھپائیں گی نہیں، اور پھر آپ خط کا جو جواب آئے تو اس کو بات دیکھیں. میں خط میں نے محسوس کر لیا خط کے لیے میڈیکل کالج کے کسی طریقہ سے میں بس خط ہے اس کو نے کہا کہ ایسی زندگی گزری اس آخر میرے کا کہا کہ میں ڈر ہوتا جو عورت کا عظیم متاع اور سرمایہ اور اس کی پاکدامنی وہ مجھ سے ضائع. جو آدمی آتا جاتا رہا وہ کیسا لڑکی آدمی تھا، مجھ سے پاکدامنی ضائع ہو گئی اور اس کے بعد میرا یہ ہاں جس کو میں نے خط لکھا، خط میں لکھا کہ میری پیاری بیٹی کیا آپ کو جب میرا خط پہنچے تو میرے خط کے پہنچنے کے ساتھ آپ پہلے غسل کر لیں، غسل کرنے کے بعد اور ساتھ لا کے توبہ پڑھنی، پھر آگے توبہ پڑھنے کے بعد بس آپ کا سارا کچھ معاف ہو گیا، سب کیا ختم ہو گیا. بس آپ ایسے ہی بات معصوم ہو گئی جیسا کہ پہلے تھی اور آپ ایک نئی زندگی شروع کر دیں اس کے بعد. بس حد کیا, حد اس کو ملا اور حد ملنے کے چند دن کے بعد اس کی دوائیاں رہ گئی, اس کی بیماری ٹھیک تھا, کوئی ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اب وہاں کے سائیکٹرسٹ جہاں تو شوق ہوا کہ ہمیں ضرورت سے بنے اس کا کیا طریقے علاج ہے, کیا علاج کا رجیم کیا ہے, کون سی دوائیاں ہیں, کیا ترتیب ہے, کیا نہیں ہے. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب سے میرے خاص اس نے کہا کہ مجھے کا پریز ہے, یہ ٹریڈ سیکرٹ ہوتا ہے, یہ ہمارا ٹریڈ سیکرٹ ہے, ہمارے پیشے کا راز ہے. تو پیشے کا راز تو ہم کسی کو نہیں بتایا تھا, پیشے کا راز تو جس وقت کوئی راز کو پانے والا خاص آدمی آتا ہے اس کو بتاتے ہیں. کہ آپ کو پیشے کا راز کیوں بتائیں, آپ فیس لے کر اپنے علاج معالجے کریں. اب تو بالکل جو بات بتائی وہ بغیر فیس کے ہے, وہ بغیر فیس کے اس چیز کو اس کی آپ اعلان کریں گے کہ اس ساری کارکردگی کا مجھے اللہ تمہیں ایسی جگہ سے ایسا معاملہ دیتا ہے کہ مجھے ان کو دے رہا تمہیں. اس کا دوسرا خطا ہے کہ میں نے یہ خط یہ خواب دیکھے ہیں کہ اس تقریب بنانے کے بعد یہ خواب میرے دیکھے ہیں, تو یہ خط میں نے جواب سو لیا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں سے کسی سارے من سے بات کے ساتھ آپ کی شادی ہونے والی. اس کا دوسرا خطا ہے کہ جو بات آپ نے کہی تھی وہ اللہ صاحب نے پوری کر دی میری شادی. سچ بات ہے یہ سلاسل جو ہیں یہ رحم اور شکر اور منفاری اور بسوزی کی ترتیبیں محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں. لیکن جن بزرگوں کو آپ نے دیکھا, جن بزرگوں کے پاس ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہوا, تو وہ تو واقعی اپنی جان کھا کر اور اپنا خونی جگر نچوڑ کر بکرو کے خدا کی خدمت کرتے ہیں. اور خیر نہیں یاد ہوتا کہ جب تک ان کے مریضوں کے سارے دنیا کے اپنے مسائل حل نہ ہو جائیں. اب بات اگلی بات یہ ہے کہ بیس جو ہے تو یہ کوئی بجلی کا کرنٹ نہیں ہے, بجلی کا کرنٹ نہیں ہے کہ اس سے آدمی کی اصلاح ہو جائے. اس پر آپ کا ایک نتیجہ سناؤں, ہمارے رشتے دار تھے وہ یہاں پشاور میں آئے گئے, ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کر بڑے متاثر ہوئے اور ان کی نگرانی میں بڑا کام کرتے رہے. جس وقت وہ روس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا, جہاد میں جاتے رہے کہ بڑا پہلے کام کرتے رہے اور بڑے جذبے والے آتے. ان کا ایک بیٹا تھا جو گمراہ ہوا ہوا تھا, گمراہ کے ہاتھ سے پورا گمراہ ہو کر قادیانی ہوا, قادیانی سے پھر واپس ہوا اور واپس ہو کر بہت مائر الیکٹریشن یہ بکارا کے الیکٹریفکیشن تھا. جس جگہ گائے ٹھیکہ لے ٹھیکہ لے اور اس کے جب چند دن کام کرے تو اگلا آدمی سمجھے کہ مجھے ایسا تعداد بیٹا مل گیا کہ سو کہاں یہ کہاں پر تھا. اور ہفتے میں دس دن میں اس کہتا ہے تمہارا حصہ کرنا ہوتا تھا. پھر کہتا ہے جی صاحب اس طرح ہے کہ آپ کو اتنے فیصد 20% 25% تک فائدہ ہو سکتا ہے اس کام میں, لیکن وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے ساری مٹیریل کی پکچر کے پیسے اکٹھے دے دیں اور ساری مزدوری آپ کو ٹھیک ادا کر دیں, سارے پیسے دے دیں اور آپ کو اتنے فیصد فائدہ ہو سکتا ہے. تو اتنا اعتبار سے ہوا ہوگا کہ اب تاجی صاحب اس کو 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ اتنے پیسے اس سے ادا کر دیں. جو ادا کر دیں دوسرے میں مل جائے گا. دوسرے لگایا تھی اچھا اس کے والد صاحب تاجیزاد کی جس شہر میں گیا ہے وہاں اس کی شادی بھی ہے, ایک دو بچے بھی اور پاگل ہو گئی ہو. اس کو لے کے یہاں پر آئے کہ اس کو یہاں بیس کرا دوں, خیال میرا خیال تو وہاں پر یہ ہے اور اگر صاحب ہے وہاں پر اس کو بیس کراتا ہوں اس کی اصلاح ہو جائے. ہمیں اس ادارہ کا سجاؤ تو پتہ نہیں تھا, ہماری پاکستانی میں پتہ نہیں تھا. اس نے آ کر بیس کرا دیا, بیس ہو گیا. بیس ہونے کے بعد میرے والے کر دیا اور انہوں نے کہا آپس سب اٹھا بہت بوجھ نہیں آئے گا خود پائے ٹھیکیدار ہے اور یہ اپنے کام کرتے ہیں. واقعی اس نے اپنی گاڑی دی اور اس کا ٹھیکہ بھی اس نے آ کر شروع کر دیا, ٹھیکے شروع کر دیے اور میرے پاس آتا تھا, میرے پاس گاڑی بھی سائیکل پر میں کرتا تھا. تو کہتے ہیں سائیکل آپ کے